Polska, nasz piękny kraj, dostała znakomitą nagrodę, europejską nagrodę za najwyższe bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w transporcie drogowym, za zapewnienie tego bezpieczeństwa. Premier Mateusz Morawiecki przypomniał, że w latach 2016-2022 liczba wypadków na polskich drogach spadła o 11 tysięcy w skali roku. W Łazienkach Królewskich w Warszawie w Pałacu na Wyspie odbyła się gala wręczenie nagród w 16. już plebiscycie Wydarzenie Historyczne Roku. Organizuje go Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl oraz Muzeum Łazienki Królewskie. Jednym z patronów jest Polskie Radio. W kategorii Wydarzenie decyzją internautów zwyciężyło otwarcie Muzeum Domu Rodziny Pileckich. W kategorii Wystawa nagrodę otrzymała ekspozycja Nowy Skarbiec Koronny zorganizowana przez Zamek Królewski na Wawelu. A w kategorii Edukacja internauci wybrali grę szyfrów stworzoną przez IPN. Odbierając nagrodę, dyrektorka Muzeum Rodziny Pileckich Karolina Kolbuszewska podkreślała, że jest to wyróżnienie nie tylko dla całego zespołu, który tworzył placówkę. To wyróżnienie jest hołdem oddanym naszym bohaterom, Witoldowi Pileckiemu, Marii. A kustosz w Zamku Królewskim na Wawelu, Dariusz Nowacki, odbierając nagrodę za wystawę Nowy Skarbiec Koronny, podkreślał, że jest to wyjątkowo cenne wyróżnienie. Ten werdykt jest werdyktem tych, którzy obejrzeli skarbiec, zachwycili się. Z kolei wiceprezes IPN Karol Polejowski, odbierając nagrodę za grę szyfrów, mówił, że to wyróżnienie to dowód na to, że można uczyć historii w nowoczesny sposób. Rzetelna wiedza historyczna połączona z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi dała w konsekwencji grę szyfrów. W tym roku do plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku zgłoszono blisko 200 projektów. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Trójce, czas na sport, Mateusz Warianka. Polscy siatkarze z problemami, ale pokonali Holandię w swoim drugim meczu Ligi Narodów podczas turnieju w Rotterdamie. Biało-czerwoni do zwycięstwa potrzebowali tiebreaka, w nim triumfowali 15-11. Przypomnę, że wczoraj Polacy wygrali także w 5 setach z Niemcami. W sobotę podopieczni trenera Nikoli Grbicia zagrają z Amerykanami. Teraz złe wieści z Halle. Hubert Hurkacz nie obroni tytułu w tenisowym turnieju ATP. Polak w 1/8 finału przegrał z Holendrem Talonem Grieksporem 3-6, 6-1 i 6-7. Panowie spotkali się wcześniej w drugiej rundzie wielkoszlamowego French Open w Paryżu. Wtedy w 5 setach triumfował Hurkacz. Wcześniej do półfinału turnieju WTA w Birmingham awansowała Magdalena Fręch po zwycięstwie 6-3, 6-7 i 6-4 nad Rumunką Soraną Kirsteą. O półfinał Polka rywalizować będzie z Łotyszką Jeleną Ostapienko. Tymczasem do małej niespodzianki doszło podczas Igrzysk Europejskich. Po złoty medal we wspinaczce sportowej na czas sięgnęła Natalia Kałucka, która w finale okazała się lepsza od rekordzistki świata Aleksandry Mirosław. To jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ jest to moje pierwsze złoto po wygranej imprezie świata. Troszkę mi nie szło, żebym wygrywała zawody. Miałam medale, ale nigdy nie wygrywałam, więc jestem bardzo za to wdzięczna, że w końcu mi się udało stanąć na tym najwyższym miejscu na podium. Podsumowała Kałucka. Brąz zdobyła Włoszka Beatrice Colli. I na koniec zaglądamy jeszcze do USA. Dziś w nocy odbędzie się draft koszykarskiej ligi NBA. Z góry wiadomo, że z numerem 1 zostanie wybrany znakomity 19-letni Francuz Victor Wembanyama. Draft to nabór do NBA najlepszych zawodników z całego świata młodego pokolenia. Wembanyama to już znakomity podkoszowy, osiągający świetne statystyki w lidze francuskiej. Zawodnik porównywany jest do samego LeBrona Jamesa, który został wybrany w drafcie 2 dekady temu. Victor Wembanyama trafi do San Antonio Spurs. Klub ten ma pierwszy numer w wyborze. Będzie klubowym kolegą naszego Jeremiego Sochana. Obaj koszykarze już żartobliwie wymienili ze sobą zdania na konferencji prasowej. Ostatni raz zawodnik z zagranicy w drafcie NBA z numerem 1 został wybrany w 2018 roku. Był nim DeAndre Ayton z Bahamów. Natomiast nasz Jeremy Sochan będzie miał podczas tegorocznej imprezy wyjątkową rolę. Będzie dla stacji NBA TV przeprowadzał z zawodnikami wywiady na czerwonym dywanie. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Piątek niemal w całym kraju spodziewane są opady deszczu. Miejscami głównie na południowym zachodzie mają występować burze. Możliwy będzie także i grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim do nawet 30 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci. Thank you. Na zegarze prawie 10 minut po 23. Ewa Wichrowska, Justyna Grabasz. W ten bardzo ciepły, już letni wieczór mówimy Państwu dobry wieczór i zapraszamy na kolejne szumiące spotkanie, tym razem rozpoczynając muzyką prosto z Islandii. Muzyka prosto z magicznej Islandii, chociaż brzmiąca trochę tak, jakby pochodziła ze świata elfów. Zresztą w przypadku tego zespołu dzieje się tak praktycznie za każdym razem, gdy wypuszczają w świat nową płytę. Sigur Rós i Glot. Tak dziś rozpoczynamy audycję Białe Szumy, tytułem, który w tłumaczeniu na polski oznacza po prostu szczęśliwy. Więc gdyby potraktować to jako odzwierciedlenie mojego stanu i nastroju podczas wieczornych spotkań z Państwem, to w zasadzie można powiedzieć, że mamy dziś tytuł idealny. Poza tym szczęściem głębokim mam dziś w sobie także trochę melancholii, takiej spokojnej i bardzo potrzebnej, a to dlatego, że chwilę temu słuchałam na żywo pewnego cudownego zespołu, który taką nostalgię potrafi obudzić w słuchającym w mniej więcej 2 minuty, a mowa o grupie Dłonie.

dzień. Spina się po ścianach. Dzień spina się po ścianach. Zachodzące słońce albo rozgwieżdżone niebo to jest sceneria idealna do słuchania zespołu Dłonie. Wiem, bo przetestowałam. Na świeżo po koncercie w warszawskim Zaczarowanym Ogrodzie, jeszcze w emocjach, ale tych bardzo dobrych, postanowiłam podzielić się z Państwem ich piękną muzyką. Dłonie i łabędzie, taki tytuł nosi utwór, który pojawił się chwilę temu na trójkowej antenie i to jest kompozycja z ich wydanej pod koniec ubiegłego roku płyty Goniłem za słońcem, bo myślałem, że to dojrzałe mango. Płyty przesłuchanej przeze mnie wiele razy, zresztą ja już o niej Państwu mówiłam nie raz, bo to jest przepięknie płynący, leniwy, bardzo rozmarzony album. Jeśli chodzi o polskie płyty i muzykę mocno niezależną, to ostatnio bardzo przyciągnął moją uwagę jeszcze jeden album, bardziej szumiący, grzmiący i gitarowy. I jeszcze nowszy, bo wydany 16 czerwca. Próchno i ich bardzo intrygujące P3. We'll be right back. dźwięki zdecydowanie szumiące, ale wprowadzające również małe uczucie niepokoju. Próchno i zmierzch to właśnie wybrzmiewa nam na trójkowej antenie. Kompozycja z płyty P3, jak się pewnie Państwo domyślają, trzeciego albumu zespołu Próchno. Albumu, którego takie grzmiące i surowe brzmienie odrobinę przypomina mi pierwsze płyty Słońców, co zdecydowanie jest dużym atutem. No, ja wybrałam dla Państwa tę nieco łagodniejszą, albo raczej spokojniejszą odsłonę tej płyty i grupy Próchno, chociaż cały album wypełniony jest naprawdę bardzo mrocznym brzmieniem i teksty również dodają takiego nastroju. Nie wiem, czy to brzmiało jak zachęta, ale zdecydowanie polecam Państwu sprawdzić całość. A pozostając w temacie nowości, posłuchamy teraz, co ciekawego wymyślił ostatnio Devendra Banhart. Way out, same infinity. Jak to dobrze, że tak utalentowany człowiek wraca w końcu z nową muzyką. Devendra Banhart i Twins to za nami. Utwór zapowiadający jego zbliżający się album Flying Week, którego premiera zaplanowana jest na tegoroczny wrzesień. Podobno płyta została zainspirowana poematem, za którym stoi Issa Kobayashi i według Devendry Banhart będzie wyrazem takiej czystej nadziei, która jest w zasadzie niezbędna w życiu każdego człowieka. Jak na razie pojawił się tylko jeden singiel promujący nową płytę, więc pozwolę sobie sięgnąć jeszcze po nieco starszy utwór tego artysty, odrobinę pogodniejszy i to w zasadzie taki mój top topów w rankingu jego kompozycji i chyba jeden z ulubionych utworów w ogóle. Rok 2013, album Mala i kompozycja zatytułowana Daniel. Padł ci na rękę, kiedy rodził się syn. Noc świeciła biało, dodała sił. miał być silny i wielki, słynny na cały kraj, jak jeziora, rzeki, co błyszczą wśród drzew. I będziesz dla niego, kiedy dostrzeżesz, jak jest blady i mały, słaby jak nić. Kim będziesz dla niego, kiedy dostrzeżesz, jak zamiast bić się i kopać, mówi do traw. Ci na rękę, kiedy rodził się syn, noc świeciła biało, dodała sił. Pokazałeś mu bestię, nauczyłeś się klnąć. Chowa twarz w ręce, zapada w sen. Kim będziesz dla niego, kiedy dostrzeżesz, jak zamiast bić się i kopać, mówi do traw. Dostrzeżesz, jak jest blady i mały, słaby jak nić. Za 16 minut, 23 czerwca, czyli Dzień Ojca, więc tak w ramach świętowania utwór, który nagrali synowie Fish i Yamade wraz ze swoim ojcem Wojciechem Waglewskim. Waglewski, Fish, Yamade i syn to właśnie wybrzmiewa nam na trójkowej antenie. Przepiękna kompozycja o oczekiwaniach, o rzeczywistości, a potem o akceptacji, która mam wrażenie jest niezbędnym elementem miłości. Nie tylko tej ojcowskiej i synowskiej, ale także partnerskiej, w zasadzie każdej. Proszę jutro uściskać swoich ojców, a jak nie ojców, to po prostu kogoś bliskiego. Ja już zerkam na tę jutrzejszą kartkę z kalendarza, trochę zapominając, że dzisiaj też jest dzień. Poza tym, że mamy Światowy Dzień Garbusa, Światowy Dzień Kultury Fizycznej i Dzień Lasu Deszczowego, to myślę, że warto poświętować rocznicę wydania pewnej znakomitej płyty zespołu Marillion. Thank you. wydane w 1987 roku, dokładnie 22 czerwca, album Clutching at Straws i kompozycja That Time of the Night zespołu Marillion oczywiście. Ostatnia płyta grupy z udziałem znakomitego Fisha. Widzę, że sprawiłam Państwu trochę radości tym utworem, bo spływają zadowolone maile, między innymi od redaktora Tomaszuka, którego serdecznie pozdrawiam. Jest też pani Iza, pan Michał. Bardzo się cieszę i dziękuję za wszystkie miłe słowa. To teraz dla odmiany znowu coś nowego, skoro mieliśmy małą podróż w czasie. Klaudia Marzec, czyli artystka, której ogromnie kibicuję od pierwszego singla i która z tego co wiem szykuje swoją debiutancką płytę. Mała zmiana klimatu teraz nastąpi, ale zapewniam Państwa, że będzie absolutnie pięknie. Klaudia Marzec i Do wewnątrz. Zapadam się do wewnątrz. Mętłe ciało posągowa biel, już mi wszystko jedno. Myśli przędą wątpliwości spęd. W tej mizernej ciszy ja tak trwa. Zapadam się do wewnątrz. Mętłe ciało posągowa biel, już mi wszystko jedno. Myśli przędą wątpliwości spęd. W tej mizernej ciszy ja. Zapadam się do wewnątrz. Wątłe ciało posągowa biel, już mi wszystko jedno. Myśli przędą wątpliwości spęd. W tej mizernej ciszy ja. usłyszałam jej pierwszy singiel, to od razu przepadłam, a z każdym kolejnym ta znakomita dziewczyna pokazuje, jak bardzo jest utalentowana. Klaudia Marzec. Naprawdę nie mogę się doczekać jej debiutanckiej płyty. Wiem, że Klaudia słucha, więc macham do niej na odległość i czekam na ten obiecany album. Na zegarze 5 minut do północy, więc ja już niestety będę się z Państwem żegnać. Dziękuję serdecznie za to spotkanie. Życzę bardzo dobrej nocy, a za moment Trójka pod Księżycem, więc zachęcam, żeby zostali Państwo z nami. To była audycja Białe Szumy, którą realizowała Ewa Wichrowska. Ja się nazywam Justyna Grabarz. Do usłyszenia.